To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 stycznia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jeśli opozycja nie zakończy protestu na sali plenarnej, Sejm będzie działał jak w przypadku uchwalania budżetu, zapowiada prezes PiS. Opozycja żyje w zupełnym błędzie, jeżeli sądzi, że zdoła sparaliżować działania Sejmu. Francuskie służby zatrzymały dwóch mężczyzn podejrzanych o terroryzm. Jeden z nich planował atak. Szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom są od dziś obowiązkowe. Mamy dużą szansę zlikwidowania wielkiego problemu, jakim są właśnie ciężkie zachorowania na chorobę pneumokokową, mówi minister zdrowia. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiada, że jeśli protest części opozycji będzie kontynuowany, to Sejm będzie działał tak jak w przypadku uchwalania budżetu. 16 grudnia, po tym gdy posłowie PO i Nowoczesnej zajęli mównicę sejmową, reszta Sejmu kontynuowała obrady w sali kolumnowej. Okupacja sali plenarnej trwa do dziś. Jarosław Kaczyński powiedział w Polskim Radiu 24, że Sejm mimo protestu będzie pracował. Będziemy musieli działać tak, jak działaliśmy w trakcie uchwalania budżetu i innych ustaw. Powtarzam, wymóg konstytucyjny jednoznacznie sformułowany to jest wymóg kworum. I to kworum mamy i jeżeli opozycja będzie stosowała te dotychczasowe metody, no to cóż, nie będziemy mieli innego wyjścia. Szef PiS-u dodaje, że powtórka głosowania budżetu nie jest możliwa, bo w głosowaniach w sali kolumnowej jego zdaniem wzięła udział wystarczająca liczba posłów, by stwierdzić ich ważność. Każde głosowanie było sprawdzeniem kworum i było zwykle 236 osób na sali. W dwóch głosowaniach, czy to na skutek pomyłki, albo też na skutek głosowania kogoś, kto zwykle nie głosował, bo tam było troszkę posłów, którzy nie głosowali. Było 237. Nie ma najmniejszej wątpliwości co do kworum. Jest także możliwość zidentyfikowania na zdjęciach, na filmach wszystkich posłów po nazwisku, którzy brali w tym udział. Posłowie opozycji kwestionują głosowanie ustawy budżetowej w sali kolumnowej. PO i Nowoczesna zapowiadają, że pozostaną w sali plenarnej przynajmniej do 11 stycznia. Tego dnia zaplanowano kolejne posiedzenie Sejmu. Francuska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o terroryzm. To efekt dwóch niezależnych operacji w rejonie Toulouse w południowo-wschodniej Francji. Jednego z mężczyzn służby podejrzewają o planowanie ataku terrorystycznego. 29-letni mężczyzna został zatrzymany przez brygadę antyterrorystyczną w swoim domu w miasteczku znajdującym się w odległości 15 km od Toulouse. Według prowadzących dochodzenie utrzymywał on bliskie kontakty ze środowiskami dżihadystów i miał planować atak. Został zatrzymany w ubiegłym tygodniu. Informacja o tym policja przekazała do wiadomości publicznej dzisiaj. Kontrwywiad i wywiad francuski wiedziały o jego kontaktach z kręgami islamistów. Znany był ze swoich sympatii wobec głoszonych przez nich idei zamachów terrorystycznych mierzonych w świat wartości zachodniej cywilizacji. Niedawno na Facebooku zamieścił gratulacje dla państwa islamskiego za dokonanie ataku na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie. Według sędziego przesłuchującego mężczyznę liczne informacje, jakie zatrzymany zamieścił w internecie, mogą świadczyć o tym, że sam chciał dokonać zamachu w najbliższym czasie. Z kolei 34-letni Tunezyjczyk został zatrzymany przez policję po tym, jak zaatakował on konsulat Tunezji w Toulouse. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tak zwane państwo islamskie przyznało się do ataku w mieście portowym Tartus na zachodzie Syrii. W noc sylwestrową zamachowcy zabili tam dwóch przedstawicieli syryjskich sił bezpieczeństwa. Syryjska agencja prasowa SANA podała wcześniej, że dżihadyści wysadzili się w powietrze, zginęli policjanci, którzy próbowali ich powstrzymać. W porcie Tartus znajduje się rosyjska wojskowa baza morska. Rosja wspiera reżim w Damaszku w trwającej od prawie 6 lat wojnie domowej. Od piątku w Syrii trwa rozejm, choć dochodzi do sporadycznych starć sił rządowych z opozycją. Wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia będą objęte bezpłatnymi szczepieniami przeciwko pneumokokom. Dziś wchodzi w życie rozszerzony kalendarz obowiązkowych szczepień ochronnych. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podkreśla, że to spełnienie oczekiwań i pediatrów, i rodziców. Oznacza to w praktyce, że mamy dużą szansę zlikwidowania wielkiego problemu, jakim są właśnie ciężkie zachorowania na chorobę pneumokokową. Ja przypomnę, że to jest około 350 przypadków sepsy pneumokokowej, 100 kilkudziesięciu przypadków właśnie zapaleń opon mózgowych i mózgu, które często prowadzą do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu, także wielu śmierci. Pneumokoki wywołują głównie zapalenia górnych dróg oddechowych, ale u niektórych dzieci i osób dorosłych mogą powodować właśnie sepsę i zapalenie opon mózgowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, ale synoptycy zapowiadają też przejaśnienia, przeważnie od 0 do +2-3 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Proszę się obudzić. Warto. Nowa poranna rozrywka w Trójce. Przed godziną siódmą. Urywki z kalendarza. Wydarzenia z przeszłości widziane przymrużonym okiem satyryków. Artura Andrusa, Łukasza Błonda, Filipa Jaślara i Wojciecha Zimińskiego. A z okazji 55. urodzin programu trzeciego wybraliśmy dla Państwa z naszego archiwum najsłynniejsze skecze, monologi i piosenki. Przeboje trójkowej rozrywki. Kilka minut przed dziewiątą. Zapraszamy do Trójki. Już jutro. Autopromocja. Kłaniam się Państwu pięknie. Prawie 6 minut po 22. Konsolecie Anna Regulska. Dwie szyby ode mnie, przy naszych telefonach Grzegorz Zembrowski, a przy mikrofonie ja, Piotr Kaczkowski. Kłaniam się Państwu 1 stycznia 2017 roku. Do studia adres ten sam, minimaxetpolskieradio.pl, a w minimaxowym miasteczku, do którego mogą Państwo wejść elektronicznie, 14 545 osób. Kłaniamy się i życzymy, żeby ten rok był dobry. Jak zaczynamy? Jak to jak? Od 20 lat prawie tak samo. Niesamowite być na takim koncercie. 20 lat temu pojawił się w Glastonbury i zaczął oczywiście od Last Train to Lhasa, no ale proszę sobie wyobrazić, w 20-lecie występu na festiwalu Glastonbury też przyjechał, żeby uczcić 20-lecie. I od czego zaczął? Oczywiście od ostatniego pociągu do Lhasy. Ciekaw jestem, bo przecież był w Polsce, był na OFF festiwalu. Ciekaw jestem, od czego zaczął. Może byli państwo, może dadzą mi państwo znać. Ten utwór, no, w wersji tej koncertowej pojawił się w sierpniu, a troszkę nie zauważyliśmy. Znaczy jeden odtworzyłem, a może dwa utwory z tej koncertowej płyty. Dwupłytowego zestawu właściwie, bo tam dwa koncerty są. Tamten i ten najnowszy. Ale zastanawialiśmy się, co może się wydarzyć potem. No i proszę bardzo, życie dało nam znać. O ostatnim pociągu i co mi państwo napisali, to za 6 minut. Prawda, że niedaleko pada pociąg od pociągu? To jest muzyka z najnowszej płyty artysty Banco de Gaia. Ile ma ta płyta? 2 miesiące, myślę. Nosiłem ją parę razy, chyba jeden utwór zdążyłem Państwu odtworzyć, ale pomyślałem, to tak jakoś pasuje obok siebie. Dostałem taki list. Wczoraj odtwarzałem koledze podczas podróży samochodem, akurat właśnie, i on powiedział: przedziwnej muzyki słuchasz. I to było to zdanie. Ono mnie utwierdziło, że dobrze słucham. No i proszę bardzo, dokładnie. Dziękuję za ten list. To dobry prognostyk jest na 2017. Dzisiaj mam dla Państwa trochę muzyki z płyt, które się ujawniły w ciągu ostatniego miesiąca, może tak. I mam 1, 2, 3, 4 z napisem wyjdzie w 2017. Bardzo proszę. Jedno już trochę napocząłem, ale 3 nie. Więc i w ogóle nie będziemy się dzisiaj bardzo męczyć. Dzisiaj pierwsze zajęcia tegoroczne będą takie ułatwione troszkę. Ale na samym początku, ponieważ myślę, że są Państwo wypoczęci, będzie nagranie trudne. Trudne o tyle, że jakości technicznej fatalnej. Ale nigdy go Państwo nie słyszeli. Ja usłyszałem je po raz pierwszy wczoraj. Ono ma 35 lat. I no to jest taki trochę kamień z Rozety. Gdyby to wszystko poukładać, to byśmy wiedzieli, skąd się to wzięło lat temu. 30, 20, no i może nawet 15. 7 minut z sekundami. Ale tak jak, nie chcę za wiele zdradzać Państwu, ale i tak rozpoznają Państwo od początku, tylko od połowy będzie troszkę inaczej. No proszę sprawdzić. Jeszcze raz przepraszam, to jest jedyna kopia, jaka istnieje. Podejrzewam, że ona jest przegrana albo z magnetofonu Grundig szpulowego, albo kasetowego. W każdym razie nagrana została w 1981. Pan! się było, nikt nie wie. Niesamowite, prawda? Jeszcze raz przepraszam, że to taka słaba jakość, ale nie ma innej. I tak, nie wiem, w jaki sposób to się gdzieś nagrało, uchowało, kto to nagrał, nie wiem. Dostałem to od pana Leszka Gnoińskiego. Był tu, jeżeli byli państwo z nami, to wiedzą państwo, tydzień temu. Bo napisał książkę o Republice i rozmawialiśmy o niej i mnóstwo tajemnic zdradził z tej książki, z życiorysu Republiki, jednego z ważniejszych w ogóle zespołów w naszym wspólnym państwa i moim życiu. No i w pewnym momencie, tego akurat państwo nie słyszeli, usłuchaliśmy pewnie utworu jakiegoś, a może ja się pochwaliłem tym moim z 82 z Jarocina, a zapytałem, czy gdzieś może natrafił po drodze w tych wszystkich poszukiwaniach na jakieś nieznane. On mówi, mam, ale jakość jest fatalna, a podzielisz się? Podzielę, powiedział. No i dostałem z Krakowa pocztą elektroniczną. Jeszcze raz dziękuję, Leszku. Piękne. Po prostu nie chcę się wierzyć, że wtedy, w 81 roku, to już było takie dojrzałe. To jedna z pierwszych takich prób i nagranie, no bardzo, bardzo amatorskie. Doszliśmy, że to raczej na taśmie tak zwanej wąskiej taśmie, czyli ćwierćcalowej, czyli zwykła szpula od magnetofonu, i ta taśma ma zwyczaj się odchylać po jakimś długim okresie czasu i nie dociska do głowicy. Stąd chyba ta jakość też pogorszona między innymi. No dobrze. Bororom, bororom, 20 minut do 21. 23. 21 to było kiedy indziej. Dobrze. Do 23. Raz, dwa pomieszczę. Raz, dwa, trzy, może nawet cztery pomieszczę. Z którego roku? Z 2017. To zaczynamy. Pięknie. Ładne listy przychodzą od Państwa i życzenia dla wszystkich, a ja przekazuję. Co to było? Z Kalifornii. Taki zespół po 4 latach, długo już są z nami, ale po 4 latach postanowili znowu wydać płytę. Ona się ujawni 20 stycznia. Zespół AFI. AFI. Pamiętają ich Państwo? No dobrze. To teraz tak. Kiedy ostatnio słyszeli Państwo taką nazwę? Supergrupa. A no właśnie, zawiązała się i za tydzień wyda pierwszy album. No i proszę bardzo, 2017 rok. 6 stycznia, czyli za tydzień, ujawnia się pierwsza długogrająca płyta zespołu, który się nazywa Gone is Gone. A kto w tym zespole? Troy Sanders z zespołu Mastodon. Troy Van Leeuwen, Queens of the Stone Age. Tony Hajar, At the Drive-In. I Mike Zarin, multiinstrumentalista Sensed Music. No tak sobie postanowili, że we czterech. Mocna jest to płyta cała. Dziś pierwszy fragment, ale obiecuję więcej, jak się znowu spotkamy. To co teraz? 9 minut do 23. Bururum, bururum. No dobrze, najpierw będzie króciutko instrumentalnie. Ale pomyliłem, a ten Banko to by chciał ze wszystkimi swoimi utworami. Jednego dnia i w jednej godzinie. Bardzo przepraszam. Bururum, bururum, 2017, oto to nagranie. Bardzo proszę. Najpierw się wytłumaczę. Banko degają tak chciał koniecznie, a że usłyszeli państwo samą końcóweczkę Pociągu do Lasy? Tak, bo on to na tym drugim koncercie, który odbył się w 20-lecie pierwszego, to on to tak jeszcze zaczął od Last Train to Lasa, a potem połączył z zupełnie innym utworem. I on się chciał dostać dziś do państwa. Nie ma szans. Mamy miejsce na jeszcze jedno nagranie tego zespołu, który przed chwilą nierozpoznany przez państwa, a mógłby już być, bo gdy rozpakowałem tę płytę 2 tygodnie temu, mówiąc to nas czeka w 2017, to państwo rozpoznali, że to musi być Blackfield. A no i jest. I oto kolejne z niego nagranie. A victim of your desire, walking through the flame. It burns you down. It burns you down. You draw a line and then cross it to the other side. You got too far. Too far. Have you seen it? Jest po prostu piękna ta płyta. I ona już niedługo będzie wszędzie. A postaram się jeszcze przybliżyć państwu niektóre utwory. Blackfield, rozpakowana 2 tygodnie temu. Piękna płyta z 2017 roku. No i jeszcze jedno nagranie. Zapowiem po serwisie, który za moment. Takie, które państwo sobie wymarzyli. I grane od 30 lat.